خبر یا ذکر کدی پسې انزول کې بعد د سورې کوثر هر کله چې مخ کې تحویب ذکر کو غروي د قیامت حال په دې صورت کې تزهید فی دنیا چیرې وځ د آخرت د عذابون نه بچي خو د دنیا نه ځان بچ کړه دنیا سره محبت مساته آخرت کې وته هیڅ تکلیف نه ښه تاسو چې جوړیږئ د دې دنیا د محبت ته وجه نه جوړیږي ښه ځکه بار بار وته چې مکه وام بار بار وته وي ښه بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافلک تاسو لره د دنیا ډیرول تکاثر تفاعل یو بل تګوري او زور کوي امام راضی وی الهاکم حرسکم علی تکثیر اموالکم دا ایرس دے چې مال وسنګ ډیری ښا زده سنې غافل کړي ان طاعت ربکم د خپل رب د بندګینا د عبادتنا درسنا حتا اتاکم الموت مرګ راغی او سم نشوي حتا زرتم المقابر تر دې چې لاله قبرونو ته مقابر مقبرو ته لاله توبې ته سم نشوي دنیا په مخ کړی وې تاسو کلا یقینا سوف تعلمون زردا چې په یو شی په دې خپل غلطه باندې د موت په وخت کې ثم کلا بیاهم یقینا سوف تعلمون زردا چې په یو شی په دې خپل غلطه باندې په حشر کې په قیامت کې کلا یقینا لو تعلمون علم اليقين کچره تاسو په دې په علم یقیني سره د دنیا په حقارت باندې نو لما الهاکم داما چرې باندې غافل کړی دا تاسو ته علم نشته کنه کتا سو په دې په علم یقیني سره اسه خوئی خلق چا او قیامت دیو حساب کتاب بکیږي او خو یقین خو نه کوي کنه نو لما الهاکم تاسو باندې غافل کړی دی مال او دی محبت سما لترون الجحیم خامخا اوبوین جهنم ثم بیاتهم لترون عین الیقین اوبوین دی لرا پا لیدلو یقینی و سرا چی شک بابا کنی ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم بیا بستاسو نا تپوس کولیشی پا دا غروز دا دنیا دا نعمتونو او خاص کر نعمتونو دا دین چا قرآن او سنت دی سورة